Bada sabah selam selam söyle o yârem. Bada sabah selam selam söyle o yârem. Mübarek hatırın da hoş mudur nedir? Midem yitirdim yar yar bulamam çarem. Mestane gözlerinde yaş mıdır nedir? Yaş mıdır nedir? Midem yitirdim yar yar bulamam çarem. Mestane gözlerinde yaş mıdır nedir? Yaş mıdır nedir? O nazlı canana yar yar uğrarsa yollar. O nazlı canana yar yar uğrarsa yollar. Bana mesken oldu yar yar kahveler hanlar. Yarın meclisinde anam anam oturan canlar. Hesap etsin yıllar aylar beş midir nedir? Beş midir nedir? Yarın meclisinde anam anam oturan canlar. Hesap etsin yıllar aylar beş midir nedir? Beş midir nedir? Emrah eder gam gül bülüm kafeste. Benim arzu halim yar yar bildirin yârem. Kendim gurbet elde anam anam gönlüm sılada. Gitmiyor kervanem yar yar kış mıdır nedir? Kış mıdır nedir? Kendim gurbet elde anam anam kalbim sılada. Gitmiyor kervanım yar yar kış mıdır nedir? Kış mıdır nedir? Thank you.